podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wniosek prezydenta o referendum konstytucyjne w senackiej komisji. Bogdan Klich z PO wnioskuje o odrzucenie propozycji Andrzeja Dudy. Dziś jedna z najważniejszych rozpraw w sprawie wrocławskich policjantów oskarżonych o torturowanie Igora Stachowiaka. Straszliwe pożary w Grecji. Nie żyje już kilkadziesiąt osób. Wniosek prezydenta o referendum w sprawie konstytucji rozważa senacka komisja ustawodawcza. Wiceszef kancelarii prezydenta Paweł Mucha mówi, że najlepiej byłoby, gdyby senat poparł wniosek. W referendum byłoby 10 pytań, m.in. o zasadność zmiany konstytucji, ustroju państwa, jak i konstytucyjnie zagwarantowane członkostwo Polski w NATO i Unii Europejskiej. Jesteśmy przekonani, że te pytania, one odzwierciedlają głosy, które były, są przemyślane, są bardzo istotne, bardzo ważne, dotykają ważnych rzeczy, jeżeli chodzi o ustrój Rzeczypospolitej, jeżeli chodzi o nasze prawa socjalne. I to jest idea prezydenta, żeby w tej sprawie bezpośrednio wypowiedział się naród. Senator Bogdan Klich z PO złożył wniosek o odrzucenie propozycji Andrzeja Dudy. Jego zdaniem inicjatywa prezydenta ma osłabić rangę obecnej konstytucji. Klich powiedział, że osobiście wolałby, żeby prezydent zaczął od przestrzegania konstytucji, która reguluje nasze życie publiczne aktualnie. Zgodnie z propozycją prezydenta, referendum konsultacyjne w sprawie zmian w konstytucji odbyłoby się 10 i 11 listopada. Dziś jedna z najważniejszych rozpraw w procesie czterech policjantów oskarżonych o torturowanie Igora Stachowiaka i przekroczenie uprawnień. Zeznawać ma profesor medycyny sądowej Jerzy Kawecki, który przeprowadził pierwszą sekcję zwłok 25-latka. Zeznania mogą być kluczowe zarówno dla obrony, jak i oskarżenia. W sądzie jest Piotr Kaszuwara z Radia Wrocław. Zeznania przed sądem rejonowym będą dziś składali dwaj biegli, Jerzy Kawecki oraz Patryk Pilecki. To oni kilkanaście godzin po śmierci Igora Stachowiaka jako pierwsi zbadali dokładnie jego ciało. Ich badania są tak istotne, ponieważ tylko oni mogli sprawdzić wszystko. Wiemy, że ostatecznie wytypowali trzy możliwe przyczyny śmierci wrocławianina: paralizator, duszenie lub narkotyki. Kolejna sekcja przeprowadzona w Poznaniu opierała się na tych pierwszych ustaleniach, ponieważ wielu badań nie udało się wykonać ponownie z równie dużą pewnością. Pozostaje jeszcze trzecia ekspertyza biegłych z Łodzi, którą możliwe, że poznamy w sierpniu. Oni jako jedyni nie widzieli ciała, a jedynie dokumenty i zdjęcia. Fakt, że Igor Stachowiak był duszony, to jeden z głównych argumentów oskarżenia. Obrona z kolei mówi o narkotykach we krwi ofiary. Co najmniej 24 osoby zginęły w pożarach, jakie wybuchły w greckiej Attyce. Media informują o kolejnych 26 znalezionych ciałach, potwierdza to burmistrz Afiny. Ponad 150 osób zostało rannych, w tym 16 dzieci. 11 jest w ciężkim stanie. Najwięcej ofiar jest w Mati we wschodniej Attyce. Greckie służby wciąż znajdują kolejne zwęglone ciała osób, które uciekając przed ogniem próbowały przedostać się na plażę. Wiele z nich zostało uwięzionych w swoich domach czy samochodach. Często są to całe rodziny, w tym matki, które obejmują swoje dzieci. Przez całą noc trwała akcja ratunkowa. Jednostki Straży Przybrzeżnej i kilkudziesięciu użytkowników prywatnych łodzi zbierało tych, którzy schronili się na plażach. Byli oni przewożeni do portu w Rafinie, gdzie czekały karetki pogotowia. W sumie ewakuowano w ten sposób co najmniej 700 osób. Do tej pory wielu Greków poszukuje swoich bliskich. Ogień wybuchł w Attyce w poniedziałek w południe i z powodu silnego i zmiennego wiatru szybko się rozprzestrzenił. Ogromne są też straty materialne. Grecja poprosiła o pomoc Unię Europejską. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. 600 odwołanych lotów, 100 tysięcy uziemionych pasażerów. Jutro i pojutrze strajk personelu pokładowego w Ryanair w Hiszpanii, Portugalii i Belgii. W Polsce chodzi o kilkanaście lotów, ale będzie to uciążliwe ze względu na wakacyjne podróże, mówi Grzegorz Sobczak ze Skrzydlatej Polski. Personel pokładowy czy personel latający, jeżeli zamierza strajkować, to stara się to zrobić w takim momencie, który jest najbardziej bolesny dla przewoźnika, a najbardziej bolesny dla przewoźnika jest wtedy, kiedy jest najbardziej bolesny dla pasażerów. Ile lotów zostaje z Krakowa odwołanych? Zgodnie z informacją przewoźnika w sumie zostały odwołane 3 pary lotów. Monika Pabisek, rzecznik prasowy lotniska w Krakowie. 2 pary lotów w środę pomiędzy Krakowem a Walencją oraz Krakowem i Brukselą oraz 1 para w czwartek pomiędzy Brukselą a Krakowem. Czy klienci biur podróży odczują ten protest? Faktycznie część biur podróży kupuje takie bilety. Kacper Daszkę z biura Fly.pl. Problem dotyczy głównie Hiszpanii i lotów dla polskiego klienta wylatującego z Polski i baz znajdujących się w Hiszpanii. Na chwilę obecną jest to kilkanaście procent rezerwacji i tak naprawdę nasi klienci nie cierpią na tym, ponieważ loty zostały poprzesuwane jeden dzień wcześniej, jeden dzień później i wszystkie imprezy zostaną zrealizowane.

Młynarski, Masecki, Jazz Camerata Warsowiensis. Nasza płyta tygodnia. Płyty otrzymuje od nas pan Piotr z Gliwic i pani Edyta z miejscowości Hyżna. A my powoli przygotowujemy się na spotkanie w Krakowie. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look. Ciekawe, jak dużo osób, które wtedy w sobotę było na Stadionie Narodowym, teraz przygotowuje się do kolejnego spotkania z Polem w Krakowie. To był oczywiście Paul McCartney. Jest 15 po 10. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, mówi Państwu Monika Małkowska. Postanowiłam Państwa zaskakiwać prostymi z pozoru pytaniami. Z czym kojarzy się Państwu malarstwo jako takie? Jestem pewna, że dla większości malarstwo równoznaczne będzie z obiektem zwanym obrazem, czyli przedstawieniem unaocznionym przy pomocy pędzla i farb na jakimś płaskim podkładzie. Tymczasem desygnatem malarstwa może być nie tylko płaszczyzna pokryta farbami. Istnieją także inne, mniej tradycyjne formy. Jednym z moich ulubionych twórców malarstwa, który znacznie poszerzył ramy tego pojęcia, jest Leon Tarasewicz. Rocznik 1957, profesor warszawskiej ASP, artysta wywodzący się z Podlasia. Najpierw dowiódł, że pejzaż nie musi mieć ani horyzontu, ani perspektywy, że można na krajobraz spojrzeć tak z góry, jakby z lotu ptaka. Potem doprowadził płótna do panoramicznych rozmiarów, ale i te giganty nie zadowoliły go do końca. To też wkrótce zaatakował pędzlem ściany galerii. Następnie przeobraził w obrazy podłogi, kolumny, fasady, trotuary, dziedzińce. Wydawał się nieokiełznany w swej potrzebie zamieniania świata w obraz większy niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić. Aż pohamowała go świętość. Chciał ją pokazać, nie odwołując się do figuracji. Znów odszedł od powszechnych przyzwyczajeń. Tym razem zamiast farby użył światła. Kilka lat temu stworzył ikonostas z jarzących się wielokolorowych prostokątów. Coś jak geometryczne kinkiety, których wielkość, rozmieszczenie i barwy odzwierciedlały wedle Tarasewicza poszczególne elementy ołtarza. W swej najnowszej pracy powrócił do koncepcji malowania światłem. W warszawskiej galerii Foksal urządził Jerozolimę. Tak zatytułował świetlną instalację złożoną, uwaga, ze 156 kwadratowych plafonów pokrywających w regularnych odstępach ściany tego niewielkiego pomieszczenia, jakim jest galeria Foksal. Nieważne, w jakim momencie wejdzie się do galerii, każdy musi to przeżyć, zauważyć. Światła rozbłyskują rytmicznie, z coraz większą mocą, by w ostatniej fazie przejść do maksymalnego jarzenia. A potem zapada mrok. Ale nawet w zupełnej ciemności pod powiekami widz ma wciąż powidok blasku, żółtego blasku. Bo Tarasewicz zobaczył Jerozolimę jako olśnienie żółcią. To miasto trzech monoteistycznych religii poczuł jako blask dla oczu i dla duszy. I chyba nawet zatwardziały ateusz odczuje tę intencję autora. A proszę Państwa, Jerozolima jest w Warszawie, w Galerii Foksal, do końca sierpnia. Zapraszam do odbycia tej podróży. Monika Małkowska. Dziękujemy Pani Moniko, do usłyszenia za tydzień. A ja proponuję Państwu teraz nasz wykład cotygodniowy, filologiczny. much you promised. How could I ever forget? Listen, you know I love you, but I just can't take this. You know I love you, but I'm playing for keeps. Although I need you, I'm not gonna make this. You know I want to, but I'm in too deep. So listen, listen to me. I can feel your eyes go through me. Into Deep, zespół Genesis. Dziś taki był nasz wykład filologiczny. No i po co by tu teraz sięgnąć? Może po zespół Blue Spills. Świetny zespół i wspaniała wokalistka. Teraz proszę, by Państwo nie byli zaskoczeni, bowiem mamy dla Państwa zaproszenie na koncerty. No a ten koncert, który teraz chciałbym zaanonsować, wyjątkowy i bardzo oryginalny. Sabil to współczesna muzyka Bliskiego Wschodu. To historia wędrownych artystów, którzy nie zapomnieli o swoich korzeniach. Ahmad al-Khatib i Yusuf Hpish w swojej twórczości czerpią z tradycyjnej muzyki arabskiej oraz mistycznych nurtów sufizmu. Poszukując nowych dźwięków, kolorów i rytmów, próbując przenieść muzykę orientalną w nowy, nieznany grunt. Koncert odbędzie się w najbliższą sobotę, 28 lipca, w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19. Panowie wystąpią z klarnecistką Leną Nowak w ramach premiery ich wspólnego projektu. Po zaproszenia proszę zadzwonić do Natalii 2 2 i 7 3. Mamy zaproszenie dla Państwa na ten koncert. Ten koncert w sobotę 28 lipca u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19. Muzyka Bliskiego Wschodu. Myślę, że warto się wybrać. Proszę zadzwonić. 2 2 7 3. To była Goja. Dziękuję Państwu za obszerną korespondencję dziś do programu Do Południa. Część tej korespondencji poświęcona kolejnej wizycie w Polsce Sir Paula McCartneya i pani Kinga. Między innymi napisała bardzo emocjonalny list, że była wtedy, w tę sobotę na Stadionie Narodowym i ten moment zalicza do jednych z najpiękniejszych w swoim życiu. No i że teraz oczywiście wybiera się również na ten kolejny koncert, tym razem w Krakowie. Ale nie o Paulu McCartneyu teraz będzie, bo otrzymałem również korespondencję od pana Radosława, który napisał, że powoli przygotowujemy się na spotkanie z Paulem, ale bardzo szybko przygotowujemy się na spotkanie z Rogerem. Maciek Skruszewny też dziś rano napisał do radia i takie słowa padły. Szczerze powiem, że liczyłem na Watersa. To już 3 sierpnia. Roger Waters, Radio Waves, dziś w programie do południa. Tu program trzeci jest za 22 minuty 11. Please be Pan Arkadiusz pięknie skomentował ten utwór zespołu Oxford Drama, bowiem napisał o swoim krótkim urlopie, który zaplanował wraz z rodziną w dniach od 25 do 27 sierpnia w Gdyni i jak napisał, nie mogą się Państwo już doczekać niedzielnego festiwalu Lata z Radiem. Liczymy na cudowną zabawę i spotkanie wspaniałych artystów. Tak będzie 26 na skwerze Kościuszki w Gdyni, festiwal Lata z Radiem. Olbrzymi plenerowy koncert z udziałem bardzo wielu wykonawców. Dodam jeszcze, panie Arkadiuszu, że gdyby pan chciał spotkać redaktorki i redaktorów programu trzeciego, to my też tam będziemy i wszystkich państwa do Gdyni wtedy zapraszamy. Teraz zapraszam do wysłuchania płyty Jacka White'a. We'll be right back. gramacji, stale na collaboration. Nowadays, that's how you get adulation. Who wants to start a corporation? I'm thinking about taking it all the way to the top. Who's with me? To był Jack White, a to jest program do południa, a teraz w programie do południa wybiegamy w przyszłość. Jutro o 23:00, bardzo późno, na rynku w Człuchowie odbędzie się na żywo program Trzy wymiary gitary. Temu wydarzeniu będzie towarzyszyło jeszcze mnóstwo atrakcji, bowiem mają się na rynku spotkać stare samochody i ich właściciele, którzy mają do opowiedzenia wiele bardzo ciekawych historii. No i na rynek w Człuchowie Państwa zapraszamy, a wszystko w ramach Polish Boogie Festival. Będzie także dużo dobrej muzyki. She heard my guitar. She was long and tall. She was the queen of them all. Last night, thinking about last night. Last night, thinking about last night. She was dark and discreet. She was light on. To już jutro o 23 na żywo z rynku w Człuchowie. Trzy wymiary gitary będą i te stare wypielęgnowane samochody. Łatwo nas Państwo znajdą. Liczę także na przyjazd motocyklistów. No i liczę na Państwa 23 Rynek Człuchów w ramach tegorocznej edycji Polish Boogie Festival. Społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy